siasa utekelezaji wa malengo ya siasa yake OCCM. CCM ni chama cha kijamaa, kazi kubwa ya CCM ni kuzunganisha nguvu zote za kijamaa na za kimaendeleo hapa nchini, na kusongoza katika mapambano ya kujenga ujamaa Tanzania, kujenga ushirikiano wa kimapinduzi na wajamaa na wapenda maendeleo wote Afrika na dunia, katika mapambano dhidi ya ukoloni. Ukoloni mamboleo umebali na ubeberu ungo CCM. Chama cha mapinduzi ni chombo kikuu na cha pekee cha uongozi wa taifa letu. OCCM ni mwanga unaotumulikia njia katika hali ngumu ya mapambano ya wakulima na wafanyakazi kuelekea ujamaa.